کیا ربانی کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عمل کی تربیت کی جائے، علم کے ذریعے ہی عمل نشو نما پاتا ہے، عمل کی صحیح صورت ظاہر ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے. واللہ اعلم. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخولہم بالموعظۃ والعلم کہ لا ینفروا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے احوال نشاط کی رعایت کرتے تھے وعظ و تعلیم میں تاکہ ان کو نفرت نہ ہو. امام بخاری نے اپنا ترجمہ مجموعہ حدیثین سے مرکب فرمایا ہے. یتخولہم کی شرح آگے آ رہی ہے. امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ معلم کو یہ چاہیے کہ متعلمین کے احوال نشاط کی رعایت رکھے، جب ان کو نشاط ہو اس وقت تعلیم دے، کیونکہ نشاط کے وقت جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے. یہی واعظ کا حال بھی ہے، ہر وقت گھیرے نہ بیٹھے رہے لیکن ضرورت کے امور اس سے مستثنا ہوتے ہیں. جیسے جب کتاب بری کرانے کا زور ہوتا ہے اس وقت اساتذہ وقت زیادہ لیتے ہیں. وبالاسناد المسند قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه في الايام كراهه السامه علينا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کہنے میں ہمارے اوقات و نشاط کا خیال رکھتے کہ کہیں ہم کو حکاہٹ نہ طاری ہو جائے. یتخولنا تخول سے ہے، تخول کے معنی ہے تعہد کسی چیز کا کہ دیکھ بھال نگرانی. خائل المتعہد للشیء والحافظ له والقائم به. اللہ کہتے ہیں الخائل الراعی للشیء والحافظ له. اس کے بعد اسم یہ لفظ اسی طرح خائل معجمہ اور لام کے ساتھ آمش کی روایت میں ہے. ابو عامر ابن اعلیٰ کہتے تھے یہ تخوّلنا بالنون ہے اور معنی وہی ہے تعہدنا، لیکن امام آمش نے اپنی روایت سے رجوع نہیں کیا. اسماعیل کہتے ہیں ابو عامر نے ظلم کیا، یہ لفظ دونوں طرح آتا ہے. ابو عامر شیبانی کہتے ہیں یہ لفظ ہے یتحولنا باللام بالحاء المهملة واللام اے یتطلب احوال نشاطنا، مگر روایت میں یتحولنا بالخاء المعدمہ واللام ہی واقع ہوا ہے، اور آمش اس کے ساتھ منفرد نہیں ہے بلکہ منصور ابن معتمر ان کی مطالعات کرتے ہیں جیسا کہ آئندہ باب میں آ رہا ہے. بالموعظہ مصنف نے واعظ سے سے علم کو کا مسئلہ مستند کیا، کیونکہ واعظ بھی علم کی خاص صورت. کراہت ناگواری سآمت ملال و تاہت. وبل اسناد المصنف رضی اللہ عنہ قال حدثنا محمد بن مشاعم قال حدثنا مسعود قال حدثنا شعبہ قال طیار بن انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. نرمی کرو سختی نہ کرو، بشارت دو نفرت نہ دلاؤ. یہ حدیث عام ہے، وعظ نصیحت تعلیم تذکیر سب کو شامل ہے. مصنف نے اس کے عموم سے اپنا مطلب حاصل کیا ہے. واللہ تعالی عالم. وبالاسناد مصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال باب من جعل لأهل العلم ایام معلومہ. امام بخاری کہتے ہیں اگر کوئی شخص اہل علم کے لیے معین اوقات مقرر، معین ایام مقرر کر دے، انہیں ایام معینہ میں تعلیم دے، تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. حضرت گنگوہی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مقرر کر دینا بدعت نہیں ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مقصود ہو کہ یہ تقصیر فی تعلیم نہیں ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمے سے ان بعض علماء پر رد کیا جو یہ کہتے تھے کہ محدث کو کسی وقت بھی تحدیث سے امتناع جائز نہیں ہے، حدیث بیان کرنے سے کسی وقت رکنے کی گنجائش نہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ محدث اگر تعلیم کے یا مقرر کر دیں تو سنت سے اس کا ثبوت ہے اور یہ جائز. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخاری نے اس سے محدثین کے ایک معمول کو ثابت کیا. ان کا دستور یہ تھا کہ جو اکابر حفاظ ہوتے تھے وہ املاء احادیث کے ایام مقرر کرتے تھے، اور خاص خاص ایام میں احادیث املا کراتے تھے. امام بخاری نے اس کی دلیل پیش فرما دی. وبالاسناد مصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال جریر عن منصور عن ابی وائل قال كان عبد الله ذكرنا في كل خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لا وجدت انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكرهن لكم واني اتخولكم بالمعونه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافه السامه علينا. فقال له رجل، ہو سکتا ہے یزید بن معاویہ نخعی ہوں. کتاب دعوات میں ایک روایت آ رہی ہے جس سے اس کی طرف رہنمائی ملتی ہے. قال الحافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالی، اور مقدمے فتح الباری میں لکھا ہے عباس بن مرداس طبقات بن سعد کی ایک روایت سے اشارہ ملتا ہے. واللہ عالم. وفي الإسناد المصنف رضي الله عنه قال باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو فقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں. خیرا میں تنوین تعظیم کی بھی ہو سکتی ہے، اس صورت میں معنی ہوں گے خیرا عظیما، اور تنوین تنقیر کی ہو کر تعمیم کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور معنی ہوں گے خیرن کثیرن. یفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرما دیتی. امام بخاری بھی اس ترجمے سے تفقہ فی الدین کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے کہ فقہ فی الدین علامت ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اور ہر آدمی خیر کا طالب ہے۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ قال ابن سعید بن نفیل قال حدثنا یونس عن ابن شہاب قال قال احمد بن عبد الرحمن سمعت معاذ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل من یلعب خیر فقیہ الدین وانما انا قاسم اللہ ذاتی ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضر من خالفهم حتى ياتي امر الله۔ سمعت معاویہ، یہ معاویہ ابن ابی سفیان بخاری شریف کی کل 8 احادیث ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ من یرید اللہ به خیر یفقهه فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ یہ فقہ ہو باب تفعیل سے ہے، اس کی اصل فقہ ہے جس کے معنی ہے فہم، اور یہ لفظ باب کرما سے آتا ہے، جبکہ فقہ انسان کے لیے سجیہ اور طبیعت بن جائے، اور اسی سے فقیہ عالم ہے جس کو علمی مہارت حاصل ہو جائے۔ بات کا سلیقہ آ جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الروایہ انما العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من شاء۔ علامہ ابن بطال کہتے ہیں اس نور سے مراد استنباط استخراج مسائل و احکام ہے، اور اگر باب فتح سے استعمال ہوتا تو معنی ہوتی ہیں غلب غیرہ فی الفقہ، اور باب سمیع سے آئے تو اس کے معنی فہم کے آتے ہیں۔ فقہ فی الدین، دین کا علم، وانما انا قاسم اللہ یعطی، اس جملے کا تعلق اگر علم سے ہے تو مطلب یہ ہے میں تو علم برابر تقسیم کرتا ہوں، لیکن لوگ اپنی اصطلاح اپنی استعداد کے اختلاف سے اپنی اپنی صلاحیت کے موافق علم کو حاصل کرتے ہیں، اور اگر اس کا تعلق مال سے ہو تو معنی یہ ہے کہ میں جو کسی کو دیتا ہوں اللہ کے الہام کی بنیاد پر دیتا ہوں، کمی بیشی اپنی رائے سے نہیں کرتا۔ کسی دوسرے احتمال کی طرف امام مسلم مائل ہیں، امام بخاری و مسلم مائل ہیں، بخاری نے اس کو ابواب الخمس میں اور مسلم نے کتاب الزکات میں روایت کیا ہے۔ واللہ یعطی اللہ دیتے ہیں، ولن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ لا يضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، اور یہ امت قائم رہے گی اللہ کے حکم پر کہ کوئی ان کا مخالف ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ علی امر اللہ، اے علی دین اللہ، حتی یاتی امر اللہ، اے حتی تقوم الساعۃ۔ حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے تا قیامت عالمین دین پر قائم رہیں گے، لیکن ایک روایت میں ہے لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، رواہ مسلم، اور مسلم ہی کی ایک روایت میں قیامت شرار پر قائم ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کو قیامت قائم کرنا ہوگا تو ایک ہوا چلے گی یمانی یا شامی، الا اختلاف الروایات الواردہ فی مسلم، اس سے ہر مومن کی وفات ہو جائے گی، پھر شرار باقی رہنے گی، اللہ کا غضب سخت ہو جائے گا اور انہیں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ ابو جعفر ابن جریر طبری اور ابن بطال کا خیال یہ ہے کہ روایات کا اختلاف امکنہ پر محمول ہے، بعض مکانوں میں تا قیامت علم رہے گا جیسے بیت المقدس، اور بعض جگہ سے اٹھ جائے گا جیسے دوسرے امکنہ۔ واللہ تعالی اعلم۔ وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الفهم فی العلم۔ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں تفہم للعلم کے معنی تفقہ فی العلم ہے، اور علم فہم ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ بظاہر ابن بطال نے یہ ترجمہ اور ترجمہ سابقہ دونوں ایک ہی مسئلے سے متعلق کر دیا، لیکن ہمارے حضرت گنگوہی فرماتے ہیں تفقہ فی الدین کا مرتبہ اعلیٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس انسان کو مسائل کا استنباط آ جائے، علل احکام سے واقف ہو جائے، اور فہم سے مراد مطالب کا فہم ہے۔ گویا بخاری کہتے ہیں اصل تو اعلیٰ درجہ تفقہ فی الدین ہے، لیکن اگر کسی کو یہ حاصل نہ ہو تو کم سے کم مسائل اور علوم سمجھنے کی تو کوشش کرنا چاہیے۔ اس صورت میں امام بخاری نے گویا فہم کی ترغیب دی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ترجمہ کی تفسیر کی اے قبل الفہم فی العلم، اس کا بھی یہی حاصل نکلتا ہے۔ علامہ سندھی کہتے ہیں بخاری نے یہ بتایا ہے کہ فہم میں اختلاف ہوتا ہے۔ دیکھو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرا کے متعلق پوچھا تو ابن عمر کے ذہن میں آ گیا اور دیگر صحابہ کے ذہن میں نہیں آیا۔ سندھی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو روایت ذکر کی اس سے فضل علم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنا علم کی فضیلت کی دلیل ہے، اگر علم میں کوئی فضیلت نہ ہوتی تو آپ سوال ہی کیوں کرتے؟ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قاضنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال قال لی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر علی المدینہ فلم اسمعہ حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حدیثا قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوتی ابن جمار فقال ان من الشجر شجرا مثلها کمثل المسلم فاردت ان اقول هی النخلة اذا عناصر القوم فسقط، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هی النخلة۔ دعا کرتے رہے آج تو، شاید آج تو نہیں جائیں گے، کل صبح تو جائیں گے مسلم کے سبق۔ ما تحب وترضى من القول والعمل من الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل، اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله، لا اله الا انت، ثم بعد، وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه، فاجزل ثوابه ووقاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه، قال باب الارتباط في العلم والحكمه، اتلفظ ايه فوتي بجمار، جمار قلب النخله، خجور کے سرے کے اوپر چیل چپی جیسی ہوتی ہے، سفید سی، اس کو کبھی شہد کے ساتھ کبھی بغیر شہد کے ویسے ہی کھاتے ہیں۔ اجمیر سے درخت کھجور کا درخت مر جاتا ہے لیکن چونکہ جمال معقولات میں ہے اس لیے اس منفعت کی غرض سے اگر درخت کو ختم کر دیا جائے تو یہ اضاعت المال نہیں ہے بلکہ تحصیل و منفعت الشجرہ بے اضاعت المال ہے، ایسی اضاعت حقیقتاً اضاعت نہیں ہے۔ الاغتباط فی العلم والحکمہ، اغتباط و غبطہ کے معنی کسی چیز کی اپنے لیے تمنا کرنا ہے لیکن دوسرے سے زوال کی تمنا نہ ہو، یہ صفات یہ امور حسنہ میں محمود و مطلوب ہے۔ اور اگر کسی سے زوال کی تمنا کی جائے تو خواہ اپنے لیے طلب ہو یا نہ ہو یہ مضمون ہے۔ اول صفات محمودہ میں یہ محمود ہے اور ثانی صفات مضمومہ میں سے ہے اور خود مضمون ہے، اول غبطہ ثانی حسد۔ فی العلم والحکمہ، حکمت کا علم پر، حکمت کا عطف علم پر عطف تفسیری ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ علم عام ہے اور حکمت علم خاص ہے، اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں القرآن، وقیل العمل بالقرآن، وقیل السنہ، وقیل الفهم عن اللہ، وقیل نور یقبض اللہ فی قلب العالم، وقال مالک هو التفقه فی الدین، وقیل الاصابۃ فی القول۔ مزید بعض تفاسیر درس مسلم میں ذکر کی جا چکی، اور وہاں امام ابن صلاح کا قول ترجمہ نووی سے پڑھ کر سنایا جا چکا۔ امام بخاری نے یہ ترجمہ ترغیب فی تحصیل العلم والحکمت کے لیے منعقد کیا ہے، اس لیے کہ جب علم لائق غبطہ ہوا تو اس کی تحصیل مرغب کی ہوگی۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ تفقہوا قبل ان تسودوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ابن ابی شیبہ دارمی ابو عبید القاسم السلام بیہقی شعب الایمان اور ابن عبد البر نے موصولا روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ ریاست قابل غبطہ چیز ہے لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غبطہ علم یا جود سے ہوتا ہے، اور جود بھی اسی وقت محمود ہے جب علم کی بنیاد پر ہو، تو گویا فرما رہے ہیں علم ٹھیک ہو اس کے بعد ریاست کا نمبر آئے گا اگر مقدر ہوگا، اور جس کو بھی علم کے بعد ریاست حاصل ہوگی اس پر غبطہ بھی اپنی جگہ برمحل ہوگا۔ قال ابو عبد اللہ وبعد ان تسود وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر السن، حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ تم لوگ سیادت سے پہلے حاصل کر لو، قبل ان تسودوا، کیوں سیادت سے پہلے تحصیل علم کا حکم دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیادت معنی تحصیل ہوتی ہے انسان کو حیا آتی ہے، یا اس لیے کہ سیادت کے بعد مشاغل بڑھ جاتے ہیں جو معنی بن جاتے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ سیادت سے پہلے علم حاصل کرو تاکہ حق کے مطابق فیصلہ کرو یا واقعی میں حقیقتاً رئیس ہو جاؤ، کیونکہ رئیس وہی ہے جس کے پاس علم ہو. اگر بنا علم کی ریاست ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. دنیا میں سید نے امام شافعی سے نقل کیا گیا ہے، وکل ریاست من غیرہ اضل من الذل سے علیکم ناسا. اور یا مطلب یہ ہے تحصیل سیادت، حصول سیادت سے پہلے علم حاصل کر لو تاکہ سیادت کے مقاصد غوائل جان لو اور اس سے پرہیز کرو. اور سمجھے لغوی کہتے ہیں تو سوجو کے معنی تزوجی، کہا جاتا ہے استاد الرجل اذا تزوج فی سعادت کرا، نقل البیہقی فی مدخل، لیکن حافظ ابن حجر نے اس کو ضعیف قرار دیا کہ سیادت کے مفہوم تزوج سے عام ہے. علامہ سلمانی کہتے ہیں سکتا ہے یہ لفظ سواد الحرا سے محفوظ ہو، اور مطلب یہ ہو گاڑی نکلنے سے پہلے علم حاصل کر لو بچپن میں، کیونکہ نسل مشہور اور علم خوش کے غیر کم نقص پھر حجر. مجھ یہ ہے کہ بچپن میں دل کی سختی خالی ہوتی ہے، اس میں جو نقوش آتی ہیں جمتے چلے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ بچپن میں آنند پاک کا آنند انسان کی قوت بڑھتی رہتی ہے، تو یہ قوت علم حاصل کی حفاظت میں اعانت کرتی ہے. وبا قال ابو عبد اللہ وبعض ان کے سود حضرت عمر نے تفقہ فضلت تصور کا امر فرمایا تو ہو سکتا ہے کسی آدمی کو یہ خیال دے کہ تصور سے پہلے ہی تحصیل علم ہونا چاہیے، اس کے بعد اس لیے امام بخاری اس توہم کو دور کر دیا اور یہ بتا دیا اس طرح سیادت کے حصول کے بعد بھی علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ علم تو عمل کے لیے ہے اور بغیر علم کے عمل ہو نہیں سکتا. لہذا جب بھی ضرورت ہے عمل ہو انسان مکلف ہے کہ وہ علم حاصل کرے. دیکھو صحابہ ایمان لائے، عمل کی ضرورت ہی تو انہوں نے ذرائع سنی کے بعد علم حاصل کیا. نبی قسمان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن خالد على غير ما حدثنا عبد الله قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن موسى بن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في الفتن رجل اتاه الله ان تسلبه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله الحكمه فيقضي بها ويعلمها. حدثنا اسماعيل بن خالد على غير ما حدثناه الزهري. سفيان بن عيينة كهتے ہیں ہم سے اسماعيل بن خالد بھی اور طرح سے بیان کیا، یہودی نے جس طرح بیان کیا تھا اس کے علاوہ دوسری طرح سے بیان کیا، اس استعمال کا تین اس مبارت میں تین استعمال ہے، مبارت کے لسمات، مبارت کے متن اور مبارت کے لمبن، سبھی جو ہے وہاں مبارت پھر اسنادی رات ہے، جو روایت نقل کی ہے اس میں تو ہے سمیت پرسن میں بھی حاضر پار سمیت اللہ میں سعود، اور زہری میں جو روایت کی ہے اس میں سال میں ابھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسد اللہ قسمت حسد نہیں ہے مگر صرف دو چیزوں میں، یہاں سبھی سے پاس میں اختلاف ہے کہ حسد سے کیا مراد ہے اور مقصد کیا ہے، کی رائے سے جو حسد سے اپنا اس کے معروف معنی راجی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اور مقصود جو ہے تین دو امر میں حسد جائے، اس پر شاید یہ ہے کہ حسد کے اخلاق زندگی میں مشہور ہے، اب اس میں اس کی ممانعت ہے پھر اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ بھی قرآن ہے سخاوت کے بارے میں حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے سے ان دونوں امور مطلوبہ کے ذوال کی تمنا کرتا ہے، جس چیز کی طلب مطلوب محمود معمول میں اشارے ہو اس کے ذوال کی طلب سراسر اللہ رسول کے حکم کی مخالفت ہے، اس لیے حسد کی کوئی گنجائش نہ یہاں ہے اور نہ کہیں اور ہے۔ نمبر دو، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مقصد نہ یعنی حسد ہے، اور مطلب یہ ہے اگر حسد کی کہیں اجازت ہو تو ان دونوں مہینوں سے پاک نہیں ہو سکتی، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان سے پاتے محمود کی طرف دوڑیں، اگر انہیں اجازت نہیں تو کہیں گزارے، ان دونوں صورتوں پر حسد سے جان کے مستثنا مستثنا نہیں مستما نائن کسی مرا ہے، اور بعض کہتے ہیں دونوں جانوں میں رتبہ ناراض ہو اور مقصود نہیں ہے تو کہیں رکتا ہے نہیں، اگر ہے تو مجھے امیر میں اس پر اشکال نہیں ہے کہ رتبا تو تمام امیر سمانی ہے تو ان دو کی کیا تقسیم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بادل مبالغہ ہے، جیسے میں کہتا ہوں میں سر کروں گا تم سے پایا میں پتہ کامل علی اور سیسے کامل گل پتہ تو مطلب یہ ہے کہ رتا نہایت ہی سپا کے محبوبیت کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ان دو امر نہیں ہو سکتا ہے، علیہ وسلم محمود ہے لیکن حضرت محمودیت ان دو امیر ہر گرتا کرم میں پائے جاتے ہیں. اس سورت میں بھی پہلی دونوں سورتوں کی طرح اس اسماعیل متصل ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور مستثنا نہیں کہ حسب کے حقیقی معنی مراد اور مستثنا نکلتا اور مطلب جو ہے کہ حسب کی تو اجازت ہے نہیں گرتا کی اجازت ان دونوں کی اس پر پورے اس کا گرتا کی اجازت اور امیر میں بھی اس کے بعد مراد اعلیٰ کر دیتا محمود گرتا مانم پسند والا حضرت وہ سو سکتی ہے اس کے اللہ مارنا پورا اور اس کو ہلاک کر دوں یا لوگوں تقسیم کر دوں اور مسلمت کر رہی ہے پھر میں پہلے اس لیے لگاؤں کہ وہی دیر محمود ہے جو حق نہیں ہے اور وہ شرط مطلب ہے جو حق کے مطابق وہ جو باطل ہے نہ مطلوب ہے نہ محمود ہے. ورن کہتا ہے ہر شکم پر رقم دہا علم ہے یہ سب ہے جس کو اللہ تعالی سانی حکمت عطا فرمائی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. وہاں حکمت سے مراد قرآن کریم ہے دنیا میں بھی روان ہوں کی حدیث کتاب تعبیر میں آ رہی ہے اس میں قرآن کی تصریح وارد ہوئی ہے. یہ لفظ حکمت ہوں بہت سے تصویروں میں اس کی طرف ترجمے میں اشارہ کیا جا چکا ہے. لیکن اس میں سنی امیر سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دارون کی طرف جہاد میسا کے بہر اگر حاضر یا اولی کی تبارک بتا رہا ہے تبھی ہوتا ہے تم تمہاری نہیں الگ میسا کو سمندر میں خبر کے پاس جانے کو دھیان نہیں ہے مشہور ہے کہ موسا علیہ السلام جب قدر کو ملا آج کو بھی سنی ہوں تو تمہیں بہن سفر کیا تھا اور تصویر ملا آج کو مسلم کو ظاہر کرونا سے معلوم ہوتا ہے تو بہن سفر کیا تھا. اگر پہلے مشہور کو لیا جائے تو سورت میں پرجن میں تعمیر کرنا ہوگا اور پھر کئی تعمیریں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک باہر سے میرا انسان اگر باہر ہے باہر سے پہلے نہیں روس اگر لگ ساحل ہے. نمبر دو علاما کے معنی میں ہے حضر کے ساحل خبر سے ملاقات کرانے کے بعد بحر سفر کو سکھایا تھا. نمبر تین خبر سے پہلے ملاقات مقصد اولا مقصد الخبر خبر کے مقصد کے لیے جو سفر ہوا تو بحر کا سفر ہوا جلدی سفر نہیں کرتے تو اپنے اپنے شہر کو آج ہمیں حاصل کرتے تھے. جب کتاب ضرور ہے کرنا تو صرف رہیں تو پھر شہر در شہر اسپائر کر کے علم حاصل کیے. لیکن ایک غلط پر اسپائر ہے تو مسلمت میں اس مقصد پہ ہوں گے تو اس مستقل کرنا میں تو جیا ہے جو کسی سفر سے ان کے پاس